ekosystem wdepnął po pas miś. Ho, ho, ho, wołał, czekał, co echo przyniesie. Lecz echo to łgarz zawołany, jakich mało w tymże lesie. Sami forami ze specami, nocami z babami. Misiem akurat jestem ja. 24 minuty po drugiej, bajka o misiu, to pierwszy spięty opowiadał w programie trzecim Laocze przed momentem. To teraz zmienimy styl, ale ten mroczny klimat pozostaje. Nie jest to jednak wcale taki klimat dołujący. Przeciwnie, upiększamy się w nocy od środka przed nowym dniem. Taki sensowny smutek, nostalgia głębia, na to też w życiu warto znaleźć czas, przynajmniej chwilę. To teraz pionierzy metalu gotyckiego, którzy w drugiej połowie lat 90 90. postanowili pograć bardziej mainstreamowo. Z jednej strony takie utwory jak As I Die czy True Belief, a z drugiej One Second, czyli w trójce Nick Holmes na czele Paradise Lost. I lost my head. 26 minut do trzeciej właśnie. Tak brzmi Zemsta. Z filmu Kruk, taki muzyczny pocałunek od Shelley Webster, Miłość po grób, a wtedy także Burn The Cure. Trójka Polskie Radio, lata 90. jeszcze przez 7 minut. No i super grupa, skład muzycy Alice in Chains, Pearl Jam, Screaming Trees, Mad Season, czyli brak jakichkolwiek schematów czy ram. 95. rok, uszy do góry, skoro Wake Up, a warto. Thank you. zasłuchania. 18 minut do trzeciej noc pod gwiazdami w programie trzecim, bo im ciemniejsza jest noc, tym jaśniejsze gwiazdy, im głębszy jest ból, tym Bóg jest bliższy. Jakoś tak to było. A jak będzie? Przez 4 minuty tak oto. Black Label Society ponownie dzisiaj w audycji. Angel of Mercy. I melodię. Osobiście to uwielbiam. 13,5 minuty do trzeciej. To do pełnej, jeszcze można tak śmiało powiedzieć, Ameryka po polsku i będzie okazja poczuć bluesa. Trzy nagrania, które mają łącznik. Najpierw, proszę Państwa, Korzenie. Na mojej prywatnej liście takich ukochanych polskich utworów, no zdecydowanie w czołowej dziesiątce. Czyli Dżem. Cała w trawie. jak myślimy. O tobie. 6,5 minuty do trzeciej zaśpiewał tata, to teraz syn. Trójka, Polskie Radio. Magia radia, słychać ciemności blask. Polskie Radio, dwie minuty i będzie trzecia. Najpierw Jem i Ryszard Lidl, później jeszcze przed chwilą Cree i Sebastian, czyli syn. To jeszcze Maciek, głos Jemu od ponad 20 lat. Tyle tylko, że jeszcze chwila i solo nam pośpiewa. A warto pamiętać, że noc ma tę cechę, że rozluźnia obroże i myśli uciekają na wolność. Warto o tym pamiętać. Irena Dan, Michał Żołądkowski, dobranoc. pytań chciałbym ci zadać. Lepiej jest może czasem nie wiedzieć, ale chcę tylko z tobą pogadać. A tu ciągle nie miejsce, nie pora, nie ma czasu, by usta otworzyć. Wiecznie wracasz do domu zmęczona i zasypiasz, gdy się tylko położysz. Gdybyś chciał choć raz porozmawiać o czymkolwiek, o tym, że pada, tak stęskniłem się za twoim głosem, chociaż chwilę ze mną pojechać.